Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Tam 17 Eylül 2021. Zaman su gibi akıp gidiyor. Çok hızlı. Eylül'ün de sonuna geldik neredeyse. Bir cuma günü oldukça sıcak bir hava. İstanbul'dayız ve 95.0 Açık Radyo'da. Her zaman olduğu gibi cuma günü saat 13'te bir canlı yayında Önce Sağlık programındayız ve konuğumuzu Ayşegül tanıtıyor. Evet, aslında onun adı mutfaktaki kimyacı ama ben inatla mutfağınızdaki kimyacı diyorum. Artık o kadar benimsemişim. Konuğumuz gıda mühendisi Bülent Şık. Aslında onu tabii bir akademisyen olarak tanımıştık ama hayat bizi Hayat Üniversitesi'ndeki bizim hocamıza dönüştürdü. Evet, Bülent'le çok çok önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında bu düzeyde hiç tartışılmıyor bu konu. Ama evet. Hani Instagram'ı açtığınızda Twitter değil ama Instagram ve Facebook'ta herkes birbirine bir bitki reçetesi yazıyor, gönderiyor. Ama nedense bizlerin arasında hani bu konuyu bir yanıyla fitoterapi, bir yanıyla takviye gıdalar, bunları gerçekten konuşmuyoruz. Belki konuşmaya başlamanın programı bu olsun diye düşündük. Evet. Evet, yani bu çok önemli bir konu. Bu fitoterapi özellikle aşı tereddütüne yol açan aşı karşıtı söylevlerde de böyle fitoterapi gibi bir takım konuların uzmanı olduğunu söyleyen insanlar çıkıyorlar. Fitoterapi tıpta uzmanlık dalı mıdır aşı? Değil, yani YÖK'e göre değil. Yüksek öğretim kurumuna göre değil. Değil fitoterapi ama sanki bunu fitoterapi uzmanı gibi söyleniyor ve işte bütün kimyasal ilaçlar, kimyasal ya da doğal ilaçlar ya da aşılar kötü, zararlı. Bu Big Pharma'nın ilaç ve aşı şirketlerinin empoze ettiği bir konu, abartılan bir konu ama bitkisel ürünlerle çok daha sağlıklı, çok daha zararsız bir kullanım alanı var. Bundan yararlanmalıyız diyorlar. Bilmiyorum Bülent Hocam, siz nasıl yaklaşıyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Yani ben özellikle gıda takviyeleri alanı bu söylediğimiz konuyla çok yakından bağlantılı. Yani bizim gıda mühendislik bakışın açısından söylemek gerekirse gıda takviyeleri dediğimiz bir alana giriyor. İşte gıda takviyesi nedir? İşte bitkisel çeşitli ürünlerden elde edilen bir takım preparatlar. İçerisinde çeşitli etken maddeler içerir. Ama sadece o da değil. Yani bitkisel ürün pazarı bu bağlamda son derece geniş. Yani baharatlardan tutun bitkisel çaylara, bir takım bitkilerin toz karışımlarına varasıya kadar geniş bir kullanım alanı var. Ben hani genel tespit iki şeyin çok öne çıktığını fark ettim ya da gözlüyorum. Birincisi, sağlık üzerinde olumlu etkilerle birlikte sunulması. İşte bağışıklığınızı güçlendirir, işte ihtiyaçlarınızı karşılar, fonksiyonel bir gıdadır, kalp damar hastalığına iyi gelir, şekeri düşürür falan gibi. İşte hamilelik döneminde yararlıdır. Emzikli kadınlarda süt üretimini artırır gibi. Yani aslında bakarsanız gerçek bir bilimsel değer taşımayan, hani bir genelleme yapıyorum, yaklaşımlar bunlar. Bir diğer tabii öne çıktığı konuda işte besleyicilik noktası. Yani beslenme açısından çok kıymetli bir takım etken maddeleri. Bunlar vitamin olabilir, mineral olabilir, bir takım fonksiyonel nitelikli kimyasal maddeler olabilir. Yani vücutta belli fizyolojik işlevleri gördüğü düşünülen ya da iddia edilen. Ama takviye gıda pazarı ya da piyasası dünya genelindeki en kontrolsüz, yani altını kalın kalın çiziyorum, en kontrolsüz alanlardan bir tanesi. Sıklıkla işte sizin söylediğiniz Big Pharma ile kıyaslanır. Yani Big Pharma konusunu uzun uzun belki konuşmak gerekir. Yani ben de tabii kendi bakış açısından, özellikle toksik kimya açısından bir şeyler söyleyebilirim ama hani şöyle bir net ayrımı yapmak gerekiyor. Bütün hani eleştirel bakış açılarını paranteze alarak Big Pharma yönelik bütün aile işte piyasaya entegre olması, kamusal bir disiplinden yoksun olması, halk sağlığı bağlamında baktığımızda koruyucu önleyici tedaviden örneğin aşı üretmek, geliştirmek gibi hani yerine daha hani kar mantığının öne çıkması gibi eleştirilerde evet bir takım haklılık payları var. Ama en nihayetinde şunu mutlak vurgulamak gerekir. Big Pharma dediğimiz alanın içerisine giren beşeri ilaçlar, yani bir takım hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar yani dünya genelindeki en çok kontrol edilen alanlardan bir tanesi. Neye kıyasla? Bu takviye gıdalara kıyasla. Yani bu kontrolün yeterliliğini falan tartışmayacağım. Sadece bir kıyaslama yapıyorum. Takviye gıdalar dünya genelinde en kontrolsüz ve kanaatimce yarar zarar ilişkisini tamamen yarar açısından bakamayacağımız bir noktada duruyor. Yani ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim ülkemizde üretilen piyasada internet ortamında muazzam bir satış alanı, internet satış işte portalları, yüzlerce ürün var. Yani yüzlerce demeyeyim, binlerce aslında da şimdi bal polen konusunu konuşacağımız için ben oraya odaklı yüzlerce hemen söyleyiverdim. Ama mesela tanıtımlarına baktığınızda, tanıtımlarında yararlar muazzam ön planda. Hep yarar. Yani ona iyi geliyor, buna iyi geliyor, şu hastalığı tedavi ediyor vesaire vesaire. Ama zarar noktasında hiçbir vurgu yok. Bir takım bitkisel preparatlar hazırlanma aşamasında içerdikleri etken maddenin yanı sıra tamamen o ekstraksiyondan kaynaklanan, yani işlenme koşullarından kaynaklanan bir hani durumun sonucu olarak bir takım toksik kimyasalları da bünyesine alır. Ve biz bu preparatları içeriğinde ne olduğunu, çok safiyetini bilmeden bir şekilde tüketmeye alıştığımızda zaman içerisinde zarar görmemiz bile mümkün. Hani bu konuda birkaç örnek verebilirim ben. Bu koronavirüs salgını, yani COVID salgını, COVID-19 salgınında çok internette çok çıktı. Hatta ben geçen sene bir de yazı yazdım. Türk Tabipler Birliği'nin COVID-19 grubunda bu konuyu gündeme getirdik. Nedir o? İşte kekik COVID-19 virüsüne, yani hastalığa yol açan virüse etki gösteriyor. Yani virüsü öldürüyor ya da işte virüse zarar veriyor. Nihayetinde biz COVID-19 hastalığına yakalanmıyoruz gibi sunuldu. O kadar dolaşımdaydı ki bu, yani bir dönem her gazetede, her internet gazetesinde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Şimdi Google'a COVID kekik yazsak, kekiğin COVID'e karşı ne kadar yararlı olduğunu anlatan tonla yazı, yayın, yorum çıkacak karşımıza. Yani Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da dolaşan şeyleri de hani göz ardı etmeyerek söylüyorum. Oysa kekik baharat olarak bizim çok az tükettiğimiz bir baharattır. Yani belli yemeklere bir miktar tat vermesi için katarız, o kadar. Ama bu kekiği alıp işte bitkisel bir preparat olarak kullanmak, aynı çay gibi demlemek, instant toz haline getirip işte günde 2-3 tane için demek vesaire, bunlar son derece problemli. Neden? Yani tabiatta çok sayıda bitkide, kekik de bunlardan biri. Yani bir örnek sadece, toksik kimyasallara örnek, zehirli olan kimyasallara örnek. Çeşitli baharatlar, bitkiler, işte arıların bal topladığı çeşitli çiçekli bitkiler, pirolizidin alkaloidi dediğimiz bir madde içerir. Bu çok çalışılan bir madde, son 10 yıldır. Çok zehirli bir madde. Yani karaciğerde çok ciddi sağlık zararına yol açıyor. Hepatoksik, yani karaciğer üzerine toksik etkisi var. Vücut bunu elimine edemiyor, yani zararsız bir forma dönüştüremiyor. Düzenli bir tüketim varsa, bu pirolizidin alkaloidi içeren bitkisel ürünlerin, preparatların, fonksiyonel gıdaların ya da takviye gıda ürünlerinin zaman içerisinde karaciğere verdiği zarar kansere yol açabiliyor. Şimdi bu çok esaslı bir tartışma konusu. Yani Avrupa Birliği'nin Gıda Güvenliği Örgütü, Almanya'da BFAR, Yeni Zelanda, Dünya Sağlık Örgütü. Neden esaslı bir tartışma konusu? Çünkü biz tarım yaparken tarımsal üretime bir takım pirolizitin alkolü içeren yabani bitkiler de karışabiliyor. Bu yabani bitkiler özellikle baharat, polen, bitkisel çaylar gibi, işte program başında söylediğimiz işte sağlığa faydalı, şöyle iyi, böyle iyi dediğimiz ürünlerin içerisinde bulunabiliyor. Bu şu demek, biz iyi niyetle, yani işte kimse hasta olayım diye bir şeyi kullanmaz. Ama nihayetinde bir takviye gıdayı, bitkisel bir preparat, ürünü bir takım hastalıklara iyi geliyor veya sağlık üzerinde olumlu etkileri var olduğu düşünülerek sıklıkla tüketmeye başlarsak, evet, bir takım ciddi sağlık sorunlarına yakalanabiliriz. Ve bu konu hep dile getirildiği gibi çocuk sağlığı için çok önem taşıyor. Çocuklar toksik kimyasalların, yani zehirli kimyasalların olumsuz etkilerine yetişkinlere kıyasla son derece hassaslar, daha hassaslar bize kıyasla. Vücut ağırlıkları düşük. Vücut ağırlığına kıyasla bünyelerine giren madde miktarı fazla vesaire, ya da fizyolojik olarak bu toksik kimyasallar özellikle bebeklik çağında, ilk çocuklukta elimine etme metabolizmaları daha yetişkinler kadar iyi değil ya da o kadar iyi işlemiyor, işlemeyebiliyor. Neden çocuklar için önemli? Yani hemen hızlıca bir örnek vereceğim. Yani bu hafta Diyanet'teki yazımda da yani dile getirmiştim. Ayşegül'le de zaten onun üzerine konuştuk sonra. Şimdi polen ürünlerinin tüketiminin çocuklara çok yararlı olduğuna ilişkin muazzam bir şey var. Nasıl diyeyim? Reklam, tanıtım, sunum var. Gazeteci arkadaşım, Duvar Gazetesi'nde çalışan Murat İnceoğlu, önceki hafta, bir 10 gün kadar önce bu konuyu telefon açıp, ya dedi, böyle böyle ben nereye açsam bu polen çocuklar şöyle tüketmeli falan, ya iyi bir şey mi bu dedi. Yani böyle hani rastgele konuşuyoruz hani. Dedim ki yok, öyle bir şey söylenemez yani. Hani arıcılık ürünleri, özellikle polen, yani çocukların bana sorarsan tüketmemesi gereken bir şey. Ya da çok çok çok dikkatle, içeriğini iyi biliyorsak tüketmesi gereken bir şey dedim. Ben de çok reklamını görüyorum. Yani sonra ben telefonu kapattık. Yani işte bir takım internet sitelerine baktım. Şimdi burada tek tek isim vermek istemem ama satış siteleri. Aklınıza hangisi gelirse ama. Yani 3-4 saat boyunca her bir internet sitesine girdim. Orada her bir sitede onlarca demeyeyim, bazılarında yüzlerce arıcılık ürünü var. Polen esaslı ürünler. Bazıları işte laboratuvar şeyi koymuş, analiz raporu koymuş. İnternet ortamında gıda konusunda işte hani influencer diyebileceğim belki, çok takipçisi olan bir takım işte insanlar bu ürünlerin ne kadar yararlı olduğuna ilişkin yazıları paylaşıyorlar. Instagram'da aynı şekilde. Yani gerçek duygumu söyleyeyim. İlk duygum şu oldu, ya eyvah dedim yani. Hani bu ne yani? Hani niye bu ne dedim? Çünkü bu ürünün çocuklar için uygunsuz olduğuna ilişkin çok ciddi bir literatür var. Yani ve bu literatür yeni bir literatür de değil. 10 yıllık bir literatür. En az 10 yıllık, yalnız onu söyleyeyim. Öbür taraftan baktığımda, internet ortamını taradığımda akademik ünvana sahip hocaların, bunun içerisinde tıp hocaları da var, bu ürünlerin çocuklar için ne kadar yararlı olduğuna ilişkin beyanlarına rastladım. Yani bir yanete bir yazı yazdım. Ben aslına bakarsanız bütün bu beyanları, bir takım satış örneklerini içeren uzun bir yazıydı. Ama hani işte yüzlerce ürün var. Bunlar içerisinden 3-5'ini seçtiğinizde diğerlerini aklamış gibi bir imaj oluşturmamak için genel o yazıyı yazdım. Ve dedim ki bu bir problem. Çocuklar için bu önerilemez. Bakın öyle öneriler var ki şöyle diyor. Günlük 2 tatlı kaşığı çocuklar polen tüketebilir. Yani 2 tatlı kaşığı yaklaşık hani 15-20 gram polene denk geliyor. O aralıkta işte 14 gramla 18 gram aralığında. Şimdi burada tabii literatüre baktığımızda bu pirolizitin alkaloidi dediğimiz maddenin polenlerdeki miktarı o kadar yüksek düzeylere çıkabiliyor ki tamamen coğrafi şartlara bağlı. Yani siz arıcılığı hangi bölgede yapıyorsunuz? O bölgede çiçekli bitkiler içinde pirolizitin alkaloidi içeren gruplar ya da çeşitler fazlaysa arı da doğal olarak onu taşıyor. Sonra bu polen dediğimiz ürünün bir takviye gıda olarak çok kıymetli olduğuna ilişkin bir kamuoyu algısı oluşturuldu ya da özellikle bu COVID salgınında zaten bitkisel her ürünle ilgili ne yazık ki böyle bir kanımca son derece yanlış. Yani sağlık, halk sağlığı açısından baktığımda problemli, gıda güvenliği açısından da problemli bulduğum bir yaklaşım var. Ama yani bir alanı piyasalaştırmak dediğim bir şey bu benim. Yani iki açıdan problemli. Bir, insan sağlığı açısından polen tüketimini artırıyorsunuz sürekli. Bundan 10 yıl öncesine kıyasla yüzlerce farklı çeşit ürün var. kolayca erişebilirsiniz. İnternetten herhangi bir satış portalına girdiğinizde 2 gün sonra, 3 gün sonra elinizde. Önerilere bakıyorsunuz. Hiçbir akademik, bilimsel bir vasfı yok, kıymeti yok. Bana sorarsanız son derece tehlikeli. Mesela bir tanıtım sitesinde şu var. Emzirme döneminde kadınlar bu üründen tükettiğinde süt verimi artar diyor. Yani o kadar hani sağduyuya değil, yani sağlığa, sağlıklı bir hayatın devamına son derece aykırı. Bana sorarsanız suç teşkil edebilecek, insan sağlığını tehlikeye atma suçu diye bir şey varsa bir öneri. Ama dediğim gibi bu hani sadece satış portallarına değil, yani internetin genelinde böyle bir şey yaklaşım yakalamak mümkün. Kanaat beyanına dayanıyor. Yani siz kanaatinizi söylüyorsunuz. Bu iyidir. İyidir de yani iyinin ölçütü nedir? Hangi kriterlere göre biz bunu iyi diyoruz? Belki kötü mesela. Yani balda öyle pirolistin alkaloidi içeriği yüksek ballar çıkabiliyor ki analizlerde. Yani o ürünü tüketmemek gerekiyor. Çok net. Tüketmeyeceksiniz yani. O ürün çöp bir üründür. Bir yere ıskartaya çıkaracaksınız. Şimdi aynı şey polen için geçerli, aynı şey baharatlar için geçerli. Şimdi burada bunu söylediğimde eyvah, bütün ballar, polenler ya da bitkisel esas ürünler problemli mi? Yani elbette öyle bir şey diyemeyiz. Bu konuda yapılmış çok kıymetli çalışmalar var. Avrupa Birliği sık sık saha çalışması yapıyor. Mesela o çalışma sonuçları bizim için bir ölçüt değil elbette. Bizim de ülkemizde bir geniş ölçekli bir çalışma yapmamız lazım ama mesela çeşitli çalışmalarda bazılarında her 10 baldan ya da arıcılık ürünlerinden 6'sında bir pirolistin alkaloid içeriği yüksek çıkabiliyor. Bazılarında yarısında, bazılarında 1/3. Yani bu bize neyi söylüyor? Hemen hemen her yayında vurgulanan şey şu. Gerek gıda olarak tüketilsin bu ürünler, gerekse bitkisel esaslı preparat, takviye gıda veya çay formunda tüketilsin, bitkisel çay formunda tüketilsin. Bu ürünlerin hasatı, yani toplanma da olabilir. Baharat bitkileri toplarız ya da üretiriz. Hasatı veya üretim koşulları pirolizin alkaloidi içermeyecek şekilde düzenlenmeli. Tabii bu tarımsal üretime bir kamusal müdahale gerektirir. Şimdi bunu yapan ülkeler var. En azından bunu hani sağlamaya çalışan ülkeler var diyelim. Almanya bu konuda çok çok fazla çalışma yapan ülkelerden bir tanesi. Yeni Zelanda'da bu konuyla ilgili standartlar, yani tüketici sağlığını korumaya yönelik standartlar inanılmaz sert. Yani çocuk sağlığı açısından da aynı şekilde son derece sert. İşin bir yönü bu sağlık açısından. Ama diğer yönden baktığımızda, demin bahsettim, hani bir alanın piyasalaşması, yani ekolojik bir alanı piyasalaştırmak, sermayeleştirmek dediğim bir problem var ve kanaatimce en önemli problemlerden biri de bu. O nedir? Yani mesela polen bu kadar çok, bundan bir 15 yıl önce, 20 yıl önce tüketimi bu kadar çok pompalanan bir ürün olmazdı. Ben hani bal tam tüketilir, evde bal olurdu. Ama ben mesela polen yediğimi hiç hatırlamam çocuklukta, ilk gençlikte, sonrasında, şimdi de yani. Aklıma polen gelmez, her gün alayım bir yemek kaşığı polen yiyeyim. Yani biraz tuhaf bir şeye dönüşüyor bu. Bunun ama sonucu ne? İnsanların korkularını, kaygılarını besleyen bir yaklaşımla bunu sunduğunuzda doğal olarak ürünlerin satışı patlıyor. Piyasası da genişliyor. Özür dilerim, hemen bitireyim. Konuyu uzattım biraz da. Bu sefer de ne oluyor? Üretim koşulları doğanın daha şiddetli bir sömürüsüne yol açacak şekilde tasarlanmaya başlıyor. Yani arının kendisi için hasat ettiği bir gıdadır. Polen, hani gıdadır derken arı gıdası, öyle söyleyeyim. Arı ekmeği vesaire, o bağlamda düşünelim. Biz onu bir takım tuzaklarla kovandan topluyoruz, paketliyoruz. Ondan sonra şuna iyi gelir, buna iyi gelir, şuna iyi gelir, buna iyi gelir. Böyle hani gerçekten nihai sonucu sadece insan sağlığına zarar verme potansiyeli değil, doğal hayatta da ciddi bir yıkıma yol açıyor. Biz niye böyle bir şey yapalım ki? Neden yani arıları böyle bir problemli sonuçlar doğurabilecek bir iş için, tırnak içinde, bu kadar şiddetli bir şekilde sömürelim? Adını böyle koymak gerekiyor. Böyle görüyorum açıkçası. Hocam, bu söyledikleriniz arasında iki nokta çok önemli diye düşünüyorum. Birincisi bütün bu işte gıda takviyesi olsun, katkı maddeleri olsun, bunların önerilmesi sırasında yapılan söylevler hep şu ya da bu soruna, hastalığa iyi gelir. Peki bunun bir bilimsel kanıtı var mı? Böyle bir şey yok. öyle olduğunu düşünüyorum. İşte ben akrabalarımı denedim. Arkadaşım aldı, çok iyi geldi. Ve yapılmış özellikle kontrollü çalışmalar yok ki. Yani bir tıp alanında yapılacak herhangi bir ürünün gündeme gelmesi, kullanımı özellikle yapılan kontrollü bir takım çalışmalarla belirlenir etkisi. Böyle çalışmalar hiç yok. Ve işte homeopati alanında olsun, fitoterapi alanında olsun bu çalışmalar eksik. Genellikle kanılar üzerinden gidiyor. İkincisi de parasal yönüne değindiniz. Gerçekten ilaç sektörü, hani üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz boyutunu ya da gücünü, yaptıklarını, orada olup bitenleri. Ama bu daha masum, daha ucuz gibi görülen alanda çok ciddi bir ekonomik pazar olduğunu, çok ciddi çok bir... Çok şiddetli, kesinlikle. Evet, yani onu unutmamak lazım. Evet, Ayşegül, eğer senin bir sorun yoksa isterseniz bir müzik arasına gidelim. Sonra Bülent Hoca'yı tekrar... Hocam, size bir şey sorabilir miyim ben? Selim Hocam. Evet, bağışıklığı güçlendirir lafı sizi güldürüyor mu bir immünolog olarak? Ya, evet, onu bağışıklığı güçlendirir konusu, bilmiyorum Bülent Hoca da katılır mı bu dediğime. Yani ben 20 küsur yıl İstanbul Tıp Fakültesi'nde viroloji ve temel immünoloji laboratuvarında çalıştım. Orada görev yaptım. Ve immünoloji, yani temel immünoloji, klinik immünoloji değil, yani immünoloji testleri, immün sistemle ilgili hücrelerle çalıştım. Şimdi bu hücrelerin içine, yanına herhangi bir şekilde bu katkı maddelerini, yani immün sistemi güçlendirir dediğiniz maddeleri koyduğunuz zaman o hücrelerin ne işlevinde ne sayısında herhangi bir artış olmuyor. Yani immün sistem içtiğiniz işte kekikle, zencefille birdenbire daha iyi çalışıyor. Daha hücreler daha fazla işte madde salgılıyorlar ya da sayıları artıyor. Böyle bir şey hiç yok. Ama bu immün sistemi güçlendirme konusu ayrı bir konu. Ayşegül haklı değinmekte. Bir de çok fazla güçlendirirseniz zararınıza da olabilir immün sistem. Özellikle enfeksiyon hastalıklarının immünopatogenezi dediğimiz enfeksiyon hastalıklarının hastalık oluşturma mekanizmalarına baktığımızda virüsün ya da bakterinin ya da parazitin kendisinden çok bu hastalık etkenine karşı çalışan immün sistemin hani biraz yoldan çıkması, biraz fazla ve abartılı uzun süre çalışması bütün şikayetleri onlar oluşturur. İşte bunun en iyi örneğini biz COVID'de görüyoruz. Yoğun bakıma ya da işte hastaneye kaldırılan, yoğun bakıma yatan, solunum yetmezliği ağırlaşan hastalarda yaşanan bütün olumsuzluklar immün sistemin abartılı çalışmasından, çok fazla gereğinden uzun ve güçlü çalışmasından kaynaklanıyor. Nitekim o hastalara immünosüpresif tedavi, yani immün sistemi baskılayıcı tedavi protokolleri uygulanıyor. Kısaca, çok konuşmayayım Bülent Hoca'nın vaktini çalmayayım ama kısacası immün sisteminizi hep rahat bırakın diyorum ben. Çok fazla güçlendirirseniz immün sisteminiz ciddi bir olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Durum böyle. Gelin bir müzik dinleyin arası verelim. Ve ilk parça Carly Simon'dan gelecek, You Are So Away. Evet, Carly Simon'u dinleyemedik. Carly Simon'u dinledik diyecektim ama Carly Simon'u dinleyemedik. Bir teknik nedenden ötürü bu parçayı atlamamız gerekecek. Ve biz Bülent Işık'la söyleşimizi sürdürüyoruz. Söz sende. Bal polen işi çok ilginç. Çünkü gerçekten özellikle Instagram bal polenle dolu. Influencerlara sanıyorum pazarlama yoluyla kullanıyorlar. Bir de şu aklıma geldi. Big Pharma'yı eleştiriyoruz ama yeni Big Pharma bu bitkisel ürünler olmasın diye düşündüm. Şimdi burada sadece bal polen değil, arı sütü, arı zehri, propolis. Mesela eczaneye gidin, propolissiz çinko bulmanız çok zor şu anda. Çinko artı propolis satıyorlar. Bir de bunlarda ben de web sitelerine baktım. X Üniversitesi onayla diye sunumlar da var. Yani bu da tabii halkı etkiliyor. Böyle durumlar var. Şimdi burada bir denetim olması lazım. Yeni Zelanda'nın denetiminden bahsettim Bülent. Belki onu bir aşama aşama konuşalım. İlk denetim Tarım Bakanlığı'nda olması lazım anladığım kadarıyla. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Ben aslında bu, şimdi biraz önce tekrar baktım. Pirozitin alkaloidleriyle ilgili yazıyı yazalı aşağı yukarı 2,5 yıl olmuş. Ve o zaman da bu biraz ya bizim sahadaki arkadaşlarla diyeyim, bir tartışma yaratmıştı. Yani bunu şu açıdan önemsiyorum. O yazıda şunu önermiştim ben. Daha sonra kekik bağlamında aynı şekilde yazdım. Yani eğer kekik tüketim önerisi problemli bir öneridir. Yani bu kekik yemeklerde işte bir takım yiyeceklerde kullanırız pişirme esnasında ve bir tutam atarsınız yani çok az. O da her gün değil yani onu da altını çizelim. Dolayısıyla aslında yeme içme dediğimiz şeyin bir kültürel gelenek olduğunu düşündüğümüzde bütünü o geleneğin doğru olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ama orada bir süzme bilgi olduğuna ilişkin de bir ön sezim var. Yani deneme yanılmayla yıllar içerisinde yerleşmiş, aktarla kuşaktan kuşağa gelmiş. Bir yaklaşım var. Yani bu tabii hani genellenemez elbette toplumdan topluma çok değişir. Ama şurası bir gerçek ki özellikle 80'li yıllardan sonra hani bu takviye gıda pazarını çok inceledim ben. Naçizane üniversitede akademik çalışma yaparken bu takviye ürünlerin tamamını analiz edecek bir laboratuvar kurulmasıyla ilgili de bir proje hazırlığımız olmuştu. Sonra işte atıldık üniversiteden, o proje de gümledi zaten, neyse. Söylediğin şey çok önemli, şu açıdan önemli. Daha kritik bir şey soracağım ben. Yani geçtim bu gıdaların analizini yapacak bir laboratuvar. Mesela şunu düşünelim. Gidiyorsunuz marketten, işte eczaneden, özellikle internet satış portallarından. Asıl bence ağırlık, ana damar oradan yürüyor bu satış ile ilgili. Bir ürün alıyorsunuz. Ürünün içerisinde işte bal, polen, propolis, çinko, bir ton şey yazıyor, tamam mı? İyi de yani bu yazdığı şeyler gerçekten o ürünün içinde var mı yok mu? Bakın her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Yani toksik zararı, olumsuz etkileri. Çok daha kritik, yani tüketicileri aslında aldatmaya yönelik bir problemden söz ediyorum. Yani bir hile, siz bir ürün oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun içinde işte şu ölçekte veya şu tablette, şu formda aldığınızda günlük 500 miligram şu madde gelişti. C vitamini alırsınız. Yani gerçekten öyle mi? Gerçekten. Çünkü bunun analizini yapan bir kurum yok Türkiye'de. Yani rutin analizini yapan, piyasa kontrolünü yapan, bunların bir kısmı ithal geliyor. Bakın ithalat esnasında bu ürünlerin içerik analizleri talep edilmiyor. Yani bunun kalın kalın altını çizeyim. Tamamen kontrolsüz bir piyasadan söz ediyoruz. Şimdi ürün Bülent, çeşitliliğine bak. Efendim. Bir ekleme yapayım. Hep ağzın alınanı konuştuk ama kozmetikte de kullanılıyor, yüze sürülüyor, deriyle temas. Orada mesela hiç oranlar yok. Retinoidlerin üzerinde falan A vitaminlere şey diyorlar. Sıraya bakın diyorlar. Eğer 12. sıradaysa azdır, 1. sıradaysa çoktur. Yani pek böyle olmamalı gibi geliyor, değil mi? Ya kesinlikle. Şimdi dünyada da böyle. Mesela bu ürünlerin en fazla kullanıldığı yerlerden bir tanesi Çin. Çin'de bir takviye gıda analiz laboratuvarı var. Kocaman Çin'de. Bir de Amerika'da yanlış anımsamıyorsam Texas'ta var. Yani ben şimdi yerleri karıştırıyor olabilirim. Çin'deki, Amerika'ndakine eminim. Ama nihayetinde şunu söylemeye getiriyorum. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın altyapısı veya Tarım Bakanlığı'nın altyapısı, laboratuvar altyapısı, halk sağlığı laboratuvarları veyahut da gıda güvenliğine yönelik laboratuvarlar, bu ürünlerin içerik analizlerini yapmaya yeterlidir. Pirolizitin alkaloidleri konusu o kadar karmaşık ki analitik olarak, yani tespit etme bağlamında söylüyorum. Mesela tek tek onlarca farklı çeşit pirolizitin alkaloidi var. Ama bunların totaline bakabiliyoruz sadece. Yani bir üründeki toplam pirolizitin alkaloidi miktarını söyleyebiliyoruz. Bu niye bunu söylüyorum? Şundan ötürü geçtim böyle hani analiz yapmanın yeterliliği, böyle bir siyasal ya da kamusal irade olup olmadığı meselesi. Alandaki akademik bilgiler de bu konuda çok zayıf. Yani mesela bazı pirolizitin alkaloidleri, bunlar farklı farklı kimyasal yapıya, çeşitliliğe sahip etken maddeler, genotoksik, yani gen hasarına yol açıyor. Ve genotoksik maddelere sınır koyamıyoruz biz. Yani sınırdan kastım şu, işte günde şu kadar tüketildiğinde bir zararı yok gibi, hani o genel işte gıda güvenliğini ya işte beşeri ilaçlarla ilgili şeyi oluşturan, işte şu ilaçtan günde şu kadar almalısın gibi. Böyle bir sınır koyamıyoruz genotoksik etkili bileşikler, çünkü yani tek bir defa kullanırsınız ve o tek defalık kullanımda da gen hasarına yol açabilir ve onun ucu yıllar içerisinde kansere doğru ilerleyebilir. Genel yaklaşım genotoksik içeriğe sahip gıda ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğine yöneliktir. Yani bu riski göze almamak gerektiğine, maruziyeti azaltmak gerektiğine ilişkin bir genel anlayış vardır. Mesela bu bitkisel çaylarla, bal, polen vesaire ürünlerle ilgili Avrupa Birliği'nin değerlendirme raporlarına baktığınızda Avrupa Birliği'ni de çok hani övüyor değilim, yanlış anlaşılmasın. Bizim gıda mevzuatımız oraya çok tabii olduğu için, yani onlarla epeyce yakın olduğu için orayı örnekliyorum. Sık sık şu vurgulanır. Yani bu ürünler üzerine daha detaylı araştırma yapmak gerekiyor. Çok tüketilmesi sakıncalar içeriyor. Hele ki günlük tüketim, yani her gün sabah akşam bir tatlı kaşığı polen yiyin. Ya iyi de yani çok kısa sürede vücuttaki başka hani sağlık sorunlarının olmamasına bağlı olarak o insan, onu, o öneriye uyan insan karaciğer hastalıklarına yakalanabilir. Çok mümkün böyle bir şey yani. Ve bununla ilgili çeşitli yayınlar var zaten. Dolayısıyla hani bu önerilerin gerçekten bir genel bağlamı olmalı. Ve o bağlam işte halk sağlığını korumaya odaklı bir bağlam olmalı. Ne yazık ki böyle bir şey göremiyoruz. Yani isim almayayım, girelim herhangi bir satış sitesine bakalım, açalım, polen yazalım, çocuk yazalım, çocuklara önerilen bir ton ürün göreceğiz. Evet. Bitkisel çaylar aynı şekilde. Mesela bu pirozistin alkaloidi dediğimiz bitkiler yapı olarak papatyalara çok benzerler. Yani papatya çayları çocuklara işte gaza iyi geliyor, sindirime iyi geliyor, uykuyu düzenliyor falan falan diye bir sürü öneri eşliğinde bebeklere öneriliyor. Yani böyle, yani çok özür dilerim, bu bir saçmalıktır. Yani gerçek anlamda bir problemli bir yaklaşımdır. Ve bu yaklaşım ne yazık ki bir algıyı, bence yani toplumsal algıyı, yani bitkisel ürün doğalsa iyidir gibi bir imajı, algıyı oluşturdu. Bunu çok sorunlu buluyorum. Gerçekten bir tehdit de olduğunu düşünüyorum. Halk sağlığı bağlamında söylüyorum bunu. Çocuk sağlığı bağlamında kesinlikle bir tehdit. Kanaatim böyle. Evet, bu bitkisel ürün zararsızdır söylevi gerçekten çok yaygın. Hani başlangıçta fazla bilmeden, üzerinde düşünmeden mantıklı gibi de geliyor. Ama böyle olmadığını yine ölçüm yöntemi diyeceğim. Bilmiyorum, katılır mısınız siz, işte bir ekstraksiyon yapıldığı zaman bir bitkiden yani farklı bölgelerinde farklı miktarlarda örneğin alkaloidler olabilir. Evet. Ama siz bir parçaya şu üstünden yerseniz iyi gelir de altından yerseniz ya çok yüksektir ya çok daha düşüktür alkol miktarı. Yani bir ölçüm olmadan, bir standartizasyon olmadan kullanılan ürünler birisine iyi gelebilen, birisine çok toksik ve çok zararlı gelebilir herhalde, değil mi? Bilmiyorum yani. Yani bu bitkisel ürünler bitkisel oldukları için, doğal oldukları için zararsızdır söyledi. Çok kullanılan, çok masum bir tanım gibi geliyor ama öyle değil herhalde. Evet, kesinlikle. Hocam aslında bakarsanız bitkisel ürünlerin büyük bir kısmını diyebilirim. Eğer pişirmesek biz gerçekten çok problemler yaşarız. Yani örneğin tahıllar, örneğin baklagiller, ki her bu iki ana grup, besin grubu dünya genelinde en fazla tüketilen, yani yoklukları çok büyük bir gıda krizine, beslenme krizine yol açacak ürünler. Ama gerek tahılları, gerek baklagilleri çiğ olarak tüketen neredeyse hiçbir toplum yok. Yani bir takım yeme alışkanlıkları, yemek tarifi önerileri var. Ama o öneriler uygulandığında sağlık sorunu yaşamanız da olası. Bu sağlık sorunu genellikle sindirim sorunları oluyor vesaire, işte kanla ilgili sorunlar oluyor. Biz pişirme dediğimiz şey, yani gıda güvenliğini, hani tarihine de hani biraz geriye doğru uzattığımızda mutfak kültürlerinin tamamı için bu söylenebilir. Yeryüzündeki bütün toplumlarda var. Özellikle bitkisel gıdaların pişirilmesi ya da fermente edilmesi, onun sindirilmesini sağlayan en önemli iki teknik yani. Bütün toplumlarda şu veya bu şekilde bu teknikler var. Pişirme niye önemli? Yani mesela baklagilleri pişirmediğimiz zaman kesinlikle bir takım toksik etkilere sahip bileşenler var ve çok sıkıntılara yol açabilir. Hani ölümcül olur demek istemem ama bunu bu şekilde düzenli tüketin. Her gün çiğ yiyin, gerçekten ciddi hastalıklara yakalanabilirsiniz. İyi tarafı şu, pişmeyle ya da pişirme yöntemleriyle biz bu toksik bileşenlerin bitkilerde bulunan bileşenlerin büyük bir kısmını, tamamını olmasa büyük bir kısmını zararsız bir forma dönüştürüyoruz. Kalan kısmı da bağırsaklarımızdaki mikrobiyal flora dönüştürüyor, hallediyor. Dolayısıyla hani özellikle ben mesela bu tip işte baklagillerin çiğ tüketilmesi, işte az pişirilmesi gerektiğine yönelik bir takım önerileri okuduğumda Allah Allah diyorum. Yani ya o kadar yalın bilgiye ters bir şey ki bu. Yalın bilgi, bunun hiç tartışılır bir tarafı yok. şey yerseniz bu hasta olursunuz. Yani bu kadar aslında net. Hani dolayısıyla insanların bitkilerle kurduğu ilişki sadece tarım bağlamında düşünmeyelim. Yani tarımdan çok daha evvel ateşin pişirmede kullanılması, hani bu konuda bir takım tahminler var ama tahmin sadece 70 bin yıl önceye kadar gidiyor. Ve pişirme dediğimiz şey, özellikle bitkisel ürünlerin pişirmesi, yumrulu bitkiler vesaire vesaire aklına gelirse, bu toksik kimyasalları parçalamak ya da elimine etmek için en önemli yöntem. Şunu söylerler hatta, yani benim de çok hoşuma gider, pişme pişirme, yani bitkisel gıdaların özellikle pişirilmesi, sindirim sürecini insan bedeninin dışına taşımıştır derler. Çok da doğrudur. Isının gıda maddesinde oluşturduğu dönüşümler olağanüstüdür ve bu olağanüstülük sindirim kolaylığı açısından bir olağanüstülük diyebilirim. Peki, bir müzik arası. Bu kez sanıyorum sorunsuz bir şekilde Zaz dinleyebileceğiz. Parçanın ismi Imagine. 95.0 Açık Radyo'dayız. 17 Eylül Cuma günü. Önce sağlık programında konuğumuz Bülent Şık. Zaz söyledi Imagine. Evet Ayşe. Son dakikalar, son bölümde neyi konuşalım? Evet, biz arada da konuşuyorduk. Dedik ki eleştirmediğimiz düşünce kurumu kalmasın. Biraz postmodernizmi eleştirdik aslında. Aklı eleştirip bitkilere dönenleri. Şimdi de postmodernizmden sonra modernizmi de birazcık eleştirelim. Pestisitler konusuna girelim. Pestisitler konusunda aslında hani çok uzun konu. Çünkü tarımla ilgilenen ekolojistler bu konuya çok kafa yarıyorlar pestisit konusuna. Bazı tohumlar var ki özellikle büyük şirketlerin pompaladığı tohumlar. O tohumları aldığınız zaman o pestisit ilacını da almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü öbür türlü ayrı kodlarından yetiştiremiyorsunuz o bitkiyi. Pestisit konusu çok uzun bir konu. Bunun da tabii denetime çok ihtiyacı var. Çünkü gereğinden fazla pestisit kullanıldığında ölümleri dahi yol açabiliyor. Biz isim verelim mi vermeyelim bilmiyoruz ama basına yansıyan, ana akım medyaya da yansıyan bir ölümü gördük. Pestisitten dolayı olduğu belirtiliyor. Tabii otopsi sonucu elinizde olmadığı zaman sadece iddiadır bu. Ama en azından pestisitleri konuşmamız gerektiğine dair bir işaret olarak gördük biz bunu. Bülent Şık'a çok iyi bildiği bir konu. Pestisitleri de soralım dedik. Evet. Yani ben şey inceledim o ölüm olayını, işte 4 yaşındaki bir çocuk öldü. Yani ismini tabii anmamız gerekiyor, Saliha Çakır. Yani ailesine de buradan ben başsağlığı diliyorum. Yani epey ayrıntılı bir yazı yazıldı. Duvar Gazetesi'nde okudum ben işte 3-4 gün önce. Biraz konuyu da hani inceledim, nedir acaba, hani nasıl anlayabilirim detayını diye. Yani 2 yıl önce gerçekleşen bir olay. Nar problemli bir ürün. Burada yani zehirlenmeye yol açan ürün nar. Ailede herkes 6 kişi nar yedikten sonra rahatsızlanıyor. Hastaneye kaldırılıyor ama yetişkinler, yani yaşı büyük olanlara daha hafif hani atlatıyorlar. Tedavi ve kurtarılabiliyorlar en azından. Ama çocuk vefat ediyor. Adli tıp konuyu incelemeye alıyor. Ve ölümün narda bulunan pestisitlerden kaynaklandığına ilişkin bir kanaat beyanında bulunuyor. Orada ilginç bir şey var adli tıpın açıklamasında. Yani ben de raporun kendisini görmedim ama Duvar Gazetesi epey ayrıntılı bir şekilde o beyanı aktarmış. Diyor ki yani bu ürün yedikten sonra insan vücudunda hızla metabolize olur. Yani vücut o toksik kimyasal maddeyi işler, dönüştürmeye, vücuttan atmaya çalışır. Yani kimyasal yapısı değişir. Dolayısıyla etken maddenin kendisini tespit etmek zordur. Yani bu şu demek, bir etken maddeyi bu evlerde yapbozlar olur ya, işte bir resmin 30 parçalı, 50 parçalı, 1000 parçalı yapboz. Öyle bir yapboz gibi düşünelim. Vücuda girdiğinde o yapboz bir takım hani fizyolojik etkilerle parçalanır. Parçalanmayanları da var, depolanan kalan, ama genel hani baktığımızda parçalanır. Bu yapbozun parçalarının hani ayrışıp küçük küçük çeşitli ürünlerin açığa çıkması gibi düşünebiliriz bunu. Vücuttan işte atılmaya çalışılır. Özellikle işte karaciğer, böbrek önemli atma yollarıdır. Atılmadığında da vücutta belli dokularda birikir. Bazı toksik kimyasalların karakteri de öyle birikim yapar. Uzun sürede ciddi sorunlara yol açar. Diyor ki adet raporu, etken maddenin kendisini tespit etmek zor. Çünkü metabolitlerine dönüştüğünü, yani yapısının parçalandığını düşünüyoruz diyor. Ve genel hani ölüme yol açan semptomlara bakarak da ölümün pestisitlerden, yani tarım zehirlerinden kaynaklandığına ilişkin bir beyanda bulunuyor. Şimdi yani ben bu pestisitlerin, yani tarımda kullanılan zehirli kimyasalların yani insan sağlığına olan etkilerini çok uzun zamandır hani araştırdığım, yani akademik olarak belki en çok araştırdığım konu desem yanlış olmaz. Ve yani net tespitlerimden bir tanesi şu, net tespitler ki yani genel akademik bakış açısını söylüyorum. Bu toksik kimyasallar bebeklere, çocuklara, anne karnından başlayarak gerçekten olağanüstü etkili. Yani sinir sistemine etkili, genel metabolizmada yol açtığı çeşitli sorunlar var. Ve bu sorunlar yaş, yani yaş küçüldükçe, bu etken maddelere maruz kaldığınız yaş küçüldükçe bu sorunlar ne yazık ki daha çok derinleşiyor, açığa çıkıyor. Burada şöyle bir şeyi kurcaladım ben. Aslına bakarsanız son 6 yıldır sürekli bu konuyu da zaman zaman bir yanette yazıyorum. Klorpirifos diye bir madde var. Bu madde Dünya Sağlık Örgütü tarafından çocuk sağlığına zararlı işte 12 kimyasalın içinde, toksik maddenin içinde yer alıyor. Çocukların nöral, yani sinir sistemine zarar veriyor. İşte maruziyet anne karnında olursa bir takım hani doğumsal anomalileri yol açtığına ilişkin çeşitli yayınlar var. Nihayetinde yasaklansın. Bu tabii çok uzun yıllara yayılan bir mücadele ama akademik olarak bir kimyasal maddenin insan sağlığına zararlı olduğunu göstermekle yasaklansın kararının bir nihayete varması arasında bir uçurum var zaman açısından. Çok kolay işler değil gerçekten. Ama nihayetinde bu madde yasaklandı ve şöyle söyleyeyim, yani sağlığa zararlı olduğuna ilişkin ben hani tarayabildiğim kadarıyla ilk, yani ulaşabildiğim en eski yayınlar 1960'ların sonu. Yani belki 50-55 yıldır süren bir mücadeleden sonra bu kimyasal madde yasaklandı. Şimdi bunu niye anlatıyorum, klorpirifosu? Benim bu bir sezgim, tahminim. Bu çocuğun ölümüne klorpirifosun yol açabilmiş olduğuna dair bir ön sezim var. Nedeni şu, 2 yıl önce gerçekleşen bir ölüm bu. Ve 2 yıl önce, yani sürekli de takip ettiğim bir mesele olduğu için çok uğraştım, çok yazdım, yazı var bu konu hakkında. Avrupa Birliği'ne Türkiye'den gönderilen ürünlerde, yani zihnimi bir yokladım, en çok tespit edilen, narlarda en çok tespit edilen kimyasal, toksik kimyasallardan biri klorpirifostu. Ve tekrar döndüm baktım hani kayıtlarına, Avrupa Birliği kayıtlarına, Türkiye'den giden ihraç ürünlerinin, nar ürünlerinde klorpirifos kalıntısı var. Şimdi burada bir başka tespit var adli tıpın. Diyor ki yani narların bir kısmı çatlamıştı diyor. Yani yarılmış. Yani pazara çıktığımızda çok da gördüğümüz bir şeydir. Yarık nar vesaire görürüz. Kullanılan diyor tarım zehirleri o yarık kısımdan gıdanın içerisine nüfuz etmiştir gibi bir, hani böyle bir böyle anlayabildiğim bir cümle var. Tabii bu ne demek? Yüzeydeki kabuk soyulur, yenmez. O kabuk yenmediği için de bu tarım zehrine maruziyet daha düşük dozlarda olacaktır. Ama yarılmış bir meyve, çocuk onu yediyse ve şunu da belirtme gereği duyuyorum. Yani sadece klorpirifosu bir örnek olarak söylüyorum ben. Meyvelerde, sebzelerdeki toksik kimyasal sayısı 14-15'li rakamlara kadar çıkabiliyor. Yani 14-15 farklı çeşit kimyasal tek üründe bulunabiliyor. Ve işte nar mesela böyle bir kimyasaldır. Yani içinde 3 tane, 4 tane, 5 tane tarım zehri rahatlıkla tespit edebildiğiniz bir üründür. Ve böyle bir ürün, evet, işte bir çocuğa kötü tesadüf, yani adını koyamıyorum yani, denk geldiğinde ölüme sebebiyet verebilir. Üzücü. Neden üzücü? İnanın 6 yıldır, en az 6 yıldır bu toksik maddenin yasaklanmasıyla ilgili bir mücadele var. Tarım Bakanlığı 2016 yılı Nisan ayında bunu yasakladığını açıkladı. Şu anki Tarım Orman Bakanlığı 2016 Nisan'da açıkladı. Bu toksik maddenin piyasadan toplatılması kararını verdi. Toplatılsın dedi yani. Şimdi bakın, bu toplatılsın dediğimiz madde son derece yüksek düzeyde zehirli bir maddedir. Yani satıldığı yerler Tarım Bakanlığı tarafından bu konuda ruhsatlandırılmış bayilerdir. Zira ilaç bayileri. Ve bayilerin sayısı yani öyle binlerce değil, anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye genelinde bu toksik kimyasal maddeyi iyi muhafaza etmek, kilitli dolaplarda tutmak, çünkü hani başka kötücül amaçlarla da kullanılmasını engellemek için zorundasınız. Yani bu toplatma dediğimiz şey iyi işleyen bir kamu düzeninde en fazla 1-2 hafta sürer. Bakın bu kadar net yani bu olay. Ama üzerinden 6 seneden fazla zaman geçti. Ben bu ölüm olayı sonrasında 2 gün önce tekrar Avrupa Birliği'nin kayıtlarına baktım. Son 2 yıl içerisinde klorpirifos çıkan, Türkiye'den gönderilen meyve sebze ürünlerinde klorpirifos çıkan bir dünya örnekle karşılaştım. Mesela 2020 yılında 21 tane olumsuz rapor saydım ki bu bir hani bir göstergedir. Hala klorpirifos kullanılıyor. Geçmiş yıllarda da bu konuyu sürekli takip ettiğim için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bizim durumumuz şu. Biz derken Türkiye'nin ahvalini söylüyorum. Yani görüntü o ki klorpirifos stokları tükenip bitene kadar kullanım devam edecek. Yani işte bu Ayşegül'ün dediği gibi, yani modernizmi mi eleştirdik, postmodernizmi mi, işin o tarafını bilemiyorum. Ama gerçekten yani bu piyasalaşma, metalaşma, her alanın böyle yani insan sağlığı dahil, çocuk sağlığı dahil her alanın bu ekonomik yani sistemin içerisine dahil edilmesi gereken bir şeye dönüşmesi, yani bedenimizin metalaşması, sağlığımızın metalaşması çok ağır bir sorun. Üzücü olan taraf şu, yani bu kimyasal madde 5,5-6 yıl önce toplatılmış olsaydı, dediğim gibi zor bir iş değil bu. Niye peki yapılmamış olabilir akla gelen şey? İki neden, stoklar çok fazla olabilir. Bu bir maliyettir üreten için. İkincisi, tabii bu maddeyi topladınız, bir de bertaraf etmek zorundasınız. Ve o bertarafın da bir maliyeti var. Yani işte uygun bir şekilde yüksek sıcaklık fırınlarında işte yapacaksınız bunu. Tamamen hani şeye dönüştüreceksiniz zararsız formlara. Ya da işte depolamanın karışmasını, toplumsal hayata tekrar bulaşmasını engellemenin yollarını bulacaksınız. Bunların hepsi bir maliyet. En kolay şey kullanılsın bir miktar daha. 3 sene, 5 sene daha böyle gider. Görmezden yani, gelmek değil mi? Ne yazık. Selim Hocam şöyle bir şey var. Yani son 20 yılın klorpirifos tüketim şeyini inceledim ben. Yani tüketim derken tarımda ne kadar tüketiliyor? 2001'den geliyor günümüze. Şöyle bir şey düşünelim. Bir grafik düşünelim. X ekseni, Y ekseni. Hani şimdi burada tabii görsel bir şey olmadığı için anlatmak zor ama şöyle diyeyim. 5 birim 10 birim böyle yıllar içinde tüketilen bir şey. 5 birim 11'in yıllık geliyor. 2015-2016'daki bu yasak tartışmalarından, kararından sonra bir anda 8-9 katına çıkıyor tüketim. Bir sonraki yıl gene. Yani gerçekten son derece üzücü. Üzücü çünkü işte biz kamu sağlığını kurumlar aracılığıyla koruyabiliriz. Yani Sağlık Bakanlığı işini yapacak, üzerine düşen sorumluluğu yapacak, Tarım Bakanlığı yapacak. Bu konuda 2016'dan beri mecliste verilen çok sayıda soru önergesi, araştırma önergesi var. Yani direkt dürüstçe anayım hepsini. İyi Parti, CHP, HDP yani hepsiyle de temaslarım da oldu. Hani bu işin içinde olan parlamenterlerle araştırma, hepsi için söylüyorum bunu. Hiçbir sonuç alınamadı. Türkiye genelinde ne kadar klorpirifos toplatıldığı sorusunun bile bir net yanıtı Tarım Bakanlığı tarafından verilemedi ne yazık ki. Ama zaten hani ihracat kayıtları, yani başka ülkelerde yapılan gıda güvenliği analizleri bu tip toksik kimyasalların çok kullanıldığını gösteriyor. Durum bu ne yazık ki, bu olumsuz bir şey. Yani bir süre önce sizinle bu güney illerinde olan yangınları konuşmuştuk. Kısa süre sonra da bu konuyu ele aldık. Sizin esas uzmanlık alanınız her zaman olduğu gibi çok öğretici, çok önemli, can alıcı noktalara değiniyorsunuz. Çok teşekkür ederiz Bülent Hocam. Bilmiyorum Ayşegül, süre bitmek üzere. Sosyal medyadan sen o yönü takip ediyorsun ve görebildiğim, sezebildiğim kadarıyla bir takım şeyler var galiba. Sorular mı var? Ayşegül, sesin kapalı. Özür dilerim. Çünkü sosyal medyam bing bing sesi yaptığı için onu kapamıştım ben. Sosyal medyadan bizi izleyenler yine diyorlar ki sahte sağlık danışmanlarına karşı çok güzel konuştuğunu söylüyorlar Bülent'in. Karslı bir arkadaşım mesaj atmış. Polensiz hayata merhaba demiş ki Karslı bilmiyorum. içeriğini bilmediği bir poleni kullanıyormuş. Ondan sonra tabii bizim program paylaşılıyor da Şahika hocamız çok merakla dinlediğini belirtiyor ve yine dinleyicilerimiz bugün sevdiğimiz gün çünkü önce sağlık var diyor. Ha, sağ olsunlar. Çok teşekkürler, çok nazikler. Peki Şahika da polen mi kullanıyormuş? Onu hocam siz programdan sonra sorarsınız. Bence kullanmıyordur. Hocam bir ek yapayım mı? Evet hocam, son tabii lütfen buyurun lütfen. Son yani bir. Şimdi burada tabii bu pesticide odaklı sorunların gerçekten çözümü var. Hani bunu şey gibi algılamayalım. Çünkü umutsuzluğa yol açmak istemem. Tarımda pestisit kullanımını sınırlayacak, azaltacak ve elimine edecek. Yani kullanımı en azından sona erdirebilecek çok yöntem var. Agroekolojik yöntemler ve bunlar öyle çok da eski yöntemler. Evet. Akademik olarak da çok çalışılmış yöntemler. Bunun da bir piyasa sömürüsü, piyasanın bizim hani sağlığımız dahil her şeyi sömürdüğü alanlardan biri olarak düşünelim. Böyle bir siyasal irade yok bu çözümleri uygulayacak. Yani kimdir? İşte Tarım Bakanlığı'dır, Sağlık Bakanlığı'dır, Çevre Bakanlığı'dır, yerel yönetimlerdir. Tabii. O sorunların farkındayız. Bir de yani şunu da özenle vurgulamalıyım. Bitkisel esaslı çaylar, bal, polen vesaire. Bu ürünlerdeki pirolizin alkaloidi içeriğinin Türkiye genelinde bir saha çalışmasıyla tespit edilmesi lazım. Yani bölgesel olarak ürün analizleri yapmaktan söz ediyorum. Ve tespitlerini umuyoruz. Bir coğrafi bölgenin biz bitkisel ortamını değiştiremeyiz elbette. Yani bu ekolojiye böyle ağır bir müdahale edemeyiz. Ama şunu sağlarız. Deriz ki burada bu işin tarımı toplaması yapılmasın. Yani bağcılık bu alanda yapılmamalı diyebiliriz. İşte baharattır, bitki çaylardır buradan toplanmasın vesaire. Başka türlü bu maruziyeti çünkü engelleyemeyiz. Doğaya sert müdahale etmek anlamsız olur. İlk elden yapılması gereken en kıymetli şey bu ürün analizleriyle bu durum tespiti yapmak. Yani nerede sorun var, hangi ürünlerde var? Çok gerçekçi ve çok doğru bir çözüm önerisi, bir yaklaşım. Biraz hocam her zamanki gibi sizinle konuşmak çok keyifliydi. Sağ olun, bize vakit ayırdınız. Eksik olmayın. Benim için de çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, ve son olarak Kalben'i dinleyeceğiz. Sonsuza Kadar ismindeki parçayla programımızı kapatıyoruz. Sözü Ayşegül'e bırakıyorum. Herkese iyi hafta sonları efendim. İyi hafta sonları. Sağ olun. İyi günler, hoşça kalın. Sağ olun. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.